وسعت بڑھ رہی ہے دم بدم مولا گناہوں کی نوح وسعت رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان خدا کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش اللہ، نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش عطا کر پا میں فردوس از پریشاں ہے امم مولا غم ہو از پریشاں ہے امم ہو اب کرم مولا میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، بہے رمضان کے صدقے فرما دے کرم مولا، بہے رمضان کے صدقے فرما دے کرم مولا، برا نارے جہنم سے اللہ برات دے عذاب قبر سے، نارے جہنم سے مہ رمضان کے صدقے میں کر فضل و الرحمن الرحيم.